Aan de kust van hoofdeiland Luzon in het noordoosten van de Filipijnen moeten duizenden inwoners en toeristen een veiliger heenkomen zoeken vanwege de komst van tyfoon Maysak. Verwacht wordt dat de tyfoon zondagochtend vroeg de kust van het eiland bereikt met windsnelheden tot 160 km per uur. Gevreesd wordt dat tientallen steden en honderden dorpjes in meer dan 20 provincies zullen worden getroffen. Bij anti-islamprotesten tegen moslimextremisme in verschillende Australische steden moest de politie regelmatig optreden. Er dreigde een confrontatie tussen de demonstranten en tegendemonstranten van de Socialistische Partij die protesteerden tegen racisme. De deelnemers aan de anti-islamprotesten vinden dat veel moslims zich niet voldoende aanpassen aan de Australische normen en waarden en soms zelfs pogen de Australische identiteit te veranderen. Er is weer een conducteur mishandeld. De mishandeling vond zaterdagochtend vroeg plaats in de trein van Utrecht naar Amsterdam. Er was een vechtpartij ontstaan tussen vier jongens en de conducteur. Toen de trein stopte op station Abcoude, ging de worsteling verder op het perron. Een passagier die de conducteur wilde helpen, kreeg ook klappen. De jongens vluchten weg via het spoor richting Amsterdam en zijn nog niet gevonden. En dan nog het weer. De nacht naar zondag verloopt helder en de temperatuur daalt in het binnenland tot iets onder en aan de kust tot net boven het vriespunt. In het oosten van het land kan er wat mist ontstaan. Eerste paasdag begint fris, maar tegen de middag stijgt de temperatuur naar 9 tot 11 graden, waarbij stapelwolken en zon elkaar afwisselen. En het blijft droog. Tweede paasdag wordt een meer bewolkte dag, waar 's middags heel af en toe de zon doorheen breekt. Ook dan een temperatuur van 9 tot 11 graden. En tot zover het nieuws. Goedemorgen luisteraars, we willen graag weer verder gaan met onze Bijbelstudie. En zoals u misschien weet, vorige keer hebben we het gehad over Ezechiël 35. Nu wil ik kijken naar het eerste gedeelte van Ezechiël 36, de verzen 1 tot en met 12. En dat lees ik dan even met u. Dus dat is Ezechiël 36, 1 tot en met 12. Gij nu, mensenkind, profeteer tot de bergen van Israël en zeg: bergen van Israël, hoort het woord van de Heere. Zo zegt de Heere, Heere, omdat de vijand van u gezegd heeft: ha, eeuwige hoogten zijn in ons bezit gekomen. Daarom profeteer en zeg: zo zegt de Heere, Heere. Juist omdat men u van alle kanten verwoest en vertreden heeft, opdat gij het bezit zou worden van het overblijfsel van de volkeren, en omdat gij in opspraak gebracht en belasterd zij door de mensen? Daarom, bergen van Israël, hoort het woord van de Heere, Heere. Zo zegt de Heere, Heere tot de bergen, de heuvels, de beekbeddingen, de dalen, tot de woeste puinhopen en tot de ontvolkte steden, die voor het overblijfsel van de omwonende volken tot buit en tot een voorwerp van sport geworden zijn? Daarom, zo zegt de Heere, Heere, voorwaar, in het vuur van mijn naijver heb ik gesproken tot het overblijfsel van de volkeren en tot geheel Edom, die met hartgrondige vreugde en diepe minachting mijn land voor zichzelf ten erfdeel hadden bestemd om het helemaal uit te plunderen. Daarom, profeteer over het land van Israël en zeg tot de bergen en de heuvels, tot de beekbeddingen en de dalen: zo zegt de Heere, Heere, zie, ik spreek in mijn naijver en in mijn grimmigheid. Omdat gij de smaad van volken gedragen hebt, daarom, zo zegt de Heere, Heere, zweer ik, voorwaar de volken die rondom u wonen, zullen zelf hun smaad dragen. Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël, want nabij is zijn komst. Want zie, ik kom bij u, keer mij tot u, ge zult bewerkt en bezaaid worden. Ik zal de mensen op u talrijk maken, het gehele huis van Israël. De steden zullen weer bewoond worden, de puinhopen herbouwd worden. Ja, ik zal mensen en dieren op u talrijk maken. Ze zullen zich vermenigvuldigen en vruchtbaar zijn. Ik zal u bevolken als van ouds en u wel doen, meer dan vroeger. En gij zult weten dat ik de Heere ben. Ik zal mensen op u doen verkeren en wel mijn volk Israël. Die zullen u in bezit krijgen. Gij zult hun tot een erfdeel zijn en hen niet langer van kinderen beroven. Tot zover dit gedeelte van Ezechiël 36. Als ik nog even terugblik op Ezechiël 35, dan moet Ezechiël in 35 profeteren tegen het gebergte Seir, tegen Edom, tegen de Arabische volkeren. Daar hebben we ons vorige keer wat uitgebreid mee bezig gehouden. En hier, in hoofdstuk 36, mag hij spreken, profeteren tot de bergen van Israël. Dus bij het ene gaat het tegen het gebergte van Seir. En in 36, als het gaat over de bergen van Israël, gaat het tot de bergen van Israël. 35 is een hoofdstuk van waarschuwingen. 36 is een hoofdstuk van beloften. Van beloften voor Israël. De bergen van Israël. Nou, wat zijn de bergen van Israël? Nou, als u naar de kaart zou kijken van Israël, dan heb je in het noorden het bergland van Galilea. In het midden heb je het bergland van Samaria. En meer naar het zuiden, Jeruzalem en het gebied in zuiden daarvan, heb je het bergland van Judea. Dus Ezechiël, die in de ballingschap zit, Ezechiël is hier in Babylonië, in het huidige Irak, zeg maar het middengedeelte en het zuiden vooral van Irak. Als Ezechiël daar is, zegt God, jij moet profeteren over die bergen van Israël. En de reële situatie is, er zijn geen Israëlieten meer in het land. En toch zegt God, jij spreekt Ezechiël tegen de bergen van Israël en zegt, hoor het woord van de Heere. En dan gaat dat vers 2, zo zegt de Heere, Heere. En als je daar weer op let in dat gedeelte van Ezechiël 36, dan is dat iedere keer die dubbele aankondiging. De Heere, Heere, dus de God van het verbond. Bergen van Israël, zegt God, hoor wat ik, de God van het verbond, zeg. En luister goed naar wat ik ga doen. Nou, hoe was dat in die situatie in Ezechiël? Ach, die bergen van Israël die waren onbewoond. Het land was leeg geworden. Het was verwoest. En het zag er niet best uit. En God heeft het ook gezegd in andere plekken al. Onder andere dus in Ezechiël 6 vers 2 en vers 8 en vers 14. Ik zal je verstrooien over de volkeren. Ik zal het land, dus dat is dus het land Israël, meer verwoest doen zijn dan de wildernis. Met andere woorden, het is leeg. Het is leeg. En het merkwaardige is dat in de hele loop van de geschiedenis vanaf 70 na Christus tot aan zeg maar de tweede helft van de 19e eeuw het beloofde land verwoest en leeg was. Waar eens bossen waren, was nu niets. En het merkwaardige is ook dat die bossen die er wel nog waren in de loop van de tijd, dat die werden gekapt. Vanaf 1517 tot 1917, dus 400 jaar, was het beloofde land onder controle van het Turkse Rijk. En wat deden de Turkse leiders? Ze maakten onder andere een wet. En een van die wetten was dat de mensen die bomen hadden op hun bezittingen voor die bomen belasting moesten betalen. En wat deden heel veel mensen? Ze hakten die bomen op, om, zodat ze geen belasting hoefden te betalen. Dus dat betekent dat de bomen daar in de loop van die 400 jaar eigenlijk verdwenen. Je hebt een bekende predikant, Reverend Samuel Manning, die in 1874 een boek schreef en dat heet Those Holy Fields, dus die heilige velden, dat hij zegt: het land is leeg en verwoest en zonder inwoners. En zo zijn er nog wel meer die daarover hebben geschreven die in die tijd daar waren. Mark Twain, een bekende Amerikaanse auteur, die reisde in de 1860s jaren rond. En daar schrijft hij ook dingen. Hij zegt: de heilige plaats waar de herders voor hun, over hun kudde waakten, 's nachts, en waar de engelen zongen vrede op aarde in mensen van het welbehagen, die heilige velden, daar woont niemand meer. Het zijn verlaten gebieden. Het is eenzaam. Alleen roofvogels en vossen wonen er. En op een ander punt schrijft hij: ik ging van Jeruzalem naar het noorden. En de eerste 30 kilometer ontmoette ik geen levend wezen. Dus dat laat zien dat het in de loop van de eeuwen een verwoesting is geworden. En dat staat hier ook in dat derde vers. Daarom profeteer en zeg: juist omdat men u van alle kanten verwoest en vertreden heeft. U ziet dat gewoon aan de getuigenissen van mensen die bijvoorbeeld in die 19e eeuw rondreisden daar in Israël. U ziet het aan die wet die de Turkse leiders maakten, dat belastingen moesten betaald worden over bomen, zodat de bomen gekapt werden. Dus het werd kaal, het werd verwoest, het werd leeg. Van alle kanten heeft men u verwoest. Je bent in opspraak gebracht en belasterd door de mensen. Zo van: dat is een waardeloos gebied, dat is helemaal niks en het wordt ook helemaal niks. Wat zegt God in vers 4? Zeg tot de bergen, heuvels, beekbeddingen, dalen, woeste puinhopen, ontvolkte steden, die voor het overblijfsel van de omwonende volken tot buiten en een voorwerp van spot geworden zijn. Zeg: ik spreek in mijn naijver en in mijn grimmigheid, omdat jullie, bergen van Israël, de smaad van de volken gedragen hebt. Daarom, zo zegt de Heere Heere, zweer ik: voorwaar de volken die rondom u wonen zullen zelf hun smaadheid dragen. Dus met andere woorden, God zegt: bergen van Israël, en daarmee bedoelt hij dus het land, jullie zijn er diep doorgegaan. Je bent verwoest. Je bent aan alle kanten in opspraak gekomen. Je bent geacht waardeloos te zijn. Je bent voor de volken van rondom tot buit geworden en tot een voorwerp van spot. Maar let erop: hoewel de volken rondom en geheel Edom, dus zeg maar de Arabische volken, minachtend mijn land voor zichzelf ten erfdeel hebben bestemd om het helemaal uit te plunderen. Dat hebben we gezien in hoofdstuk 35. Dat hebben ze geprobeerd. Eeuwenlang. Ze konden hun gang gaan. Maar God zegt: ze gingen met hartgrondige vreugde en diepe minachting met mijn land om. En als je aan Gods land komt, dan kom je, om zo te zeggen, aan God zelf. En God zegt: ik zal ervoor zorgen dat die volkeren die mijn land verwoest hebben, bespot hebben, die geen rekening met mij hebben gehouden als de God van Israël en de schepper van hemel en van aarde, ik zal hun daaraan herinneren. En ze zullen zelf de smaad dragen die ze in de loop van de geschiedenis aan mijn volk en aan de bergen van Israël hebben gedaan. Het is een heel ernstig woord. God die stapt niet over de zonde heen, hij stapt niet over de verwoestingen heen, hij stapt niet over de haat en de bitterheid heen en die de volken van rondom eeuwenlang hadden. We zagen dat al aan de meeste soldaten die dienden in het Romeinse Rijk in 70 na Christus, die helemaal geen Romeinen waren, maar bondgenoten, of legionairs die gewonnen werden in Syrië, in Libanon, in Jordanië en in Egypte. En dan ook nog eens een keertje de hulp van de koning van Arabië. Die wordt letterlijk gezegd door Flavius Josephus een haat hadden jegens de Joden. Uitgebreid ben ik daarop ingegaan in hoofdstuk 35. Maar hier wordt het nog eens een keertje herhaald. Zo van, je hebt geleden, je bent verwoest. Er is in de ogen van de volkeren niks van jullie terechtgekomen. En dan zegt God in vers 8. Maar gij, bergen van Israël, zult uw takken voortbrengen en uw vruchten dragen voor mijn volk Israël. Dat moet Ezechiël zeggen in de tijd dat niemand van Israël er meer woont. En wij hebben zo die geschiedenis eventjes in een vogelvlucht wat doorgenomen. Het land is verwoest. Er waren nauwelijks meer bomen. Het was gewoon kaal, leeg en verlaten. En daar schrijven dus die reizigers over. Maar nu gaat God vanaf vers 8 iets anders doen. Bergen van Israël, je zult je takken voortbrengen en je vruchten dragen voor mijn volk Israël. Met andere woorden, dat kale land, waarin nauwelijks bergen zijn, daar zullen weer bomen komen. Daar zullen weer vruchtenbomen geplant worden. En als je nou weet dat tussen 1906 en 1990 Joodse kolonisten en bezoekers van Israël 265 miljoen bomen geplant hebben in het land Israël. En als u weet dat volgens sommige bronnen dat er aan het eind van de 19e eeuw, dankzij die Turkse belastingwet, minder dan 1000 bomen waren overgebleven in het land Israël, dan ziet u dat er heel wat gebeurd is. In die zeg maar bijna 90 jaren werd er 256 miljoen bomen geplant. En we weten dat vandaag aan de dag zijn er al bossen bij Jeruzalem en in andere delen van de wereld, van het land Israël. We hebben sinaasappelbomen, we hebben grapefruitbomen in de vlakten van de Sharon en het westen. Er zijn bananenplantages en dadelplantages in de Jordaanvallei. Dus God die spreekt hierover, bergen van Israël, je zult je takken voortbrengen. Met andere woorden, er gaan weer bomen komen, er gaan weer fruitbomen komen. En die fruitbomen zullen je vruchten dragen voor mijn volk Israël. En dat zegt Ezechiël in opdracht van God als er niemand meer woont. Dus God zegt, wat je nu ziet is het laatste niet. Ik ga door, ik geef mijn belofte. En dan zegt hij in vers 9, want zie, ik kom bij u, keer mij tot u. Met andere woorden, bergen van Israël, ik ga terug naar jullie. Ik kom tot jullie, ik keer mij tot je. En wat betekent dat? Nou zegt God, je zult bewerkt en bezaaid worden. Met andere woorden, daar zullen mensen komen van mijn volk Israël. En die zullen die gebieden die dus helemaal woest waren, kaal waren, leeg waren, die zullen ze weer opnieuw gaan ontginnen. En wij weten bijvoorbeeld dat de Vallei van Jezreel in de tijd van de Turken een gebied was wat niet goed beheerd werd. Daar was heel veel malaria en er waren heel veel ziekten. Wat deden de Joodse kolonisten die sinds het eind van de 19e eeuw terug waren gekomen? Die gingen die gebieden kopen en die gingen die gebieden draineren. Zodat er een goede afvoer kwam en zodat die malaria, muggen en al die ziekten die daarmee in verband stonden, dat die verdwenen. Ge zult bewerkt worden, bezaaid worden. En vandaag aan de dag zien we een land Israël waar heel veel landbouwproducten worden verbouwd en waar ook heel veel landbouwproducten worden geëxporteerd. Eeuwenlang kaal, eeuwenlang vrijwel zonder bomen, eeuwenlang gewoon leeg en woest. Maar God zegt, bergen van Israël, je zult bewerkt en je zult bezaaid worden. Wij zien in onze tijd deze dingen gebeuren. En niet alleen staat er in dat negende vers dat ze bewerkt zullen worden. God zegt in vers 10, ik zal de mensen op u talrijk maken. Met andere woorden, ze zullen terugkomen. En wat zijn dat dan? Ik zal de mensen op u talrijk maken. Het gehele huis van Israël. Dus dat betekent de Joden, maar nog meer. Het gehele huis van Israël omvat niet alleen maar de twee stammen, omvat ook de andere 10 stammen. Het huis van Jacob, als in de Bijbel wordt gesproken over het huis van Jacob, gaat het altijd over de 12 stammen. Als het gaat over het huis van Juda, dan gaat het altijd over de 2 stammen. En als er wordt gesproken na Salomo over het huis van Israël, gaat het altijd over de 10 stammen. Het is heel duidelijk, heel wat voorbeelden zijn ervan te geven. Ik wil er eventjes heel snel 1 geven. Dat is Jeremia 30. Daar zegt God in vers 3, want zie de dagen komen, luidt het woord van de Heere, dat ik in het lot van mijn volk Israël en Juda een keer breng en hen terugbreng in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat ze het zullen bezitten. Maar even goed kijken wat er staat. De dagen komen dat ik in het lot van mijn volk Israël en Juda, dus dat zijn mijn volk Israël de 10 stammen en Juda de 2, een keer breng en hen terugbreng in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat we het erfelijk zullen bezitten. Wat zien wij in onze tijd? Is heel Jacob, heel het volk van Jacob terug? Nee, we zien een gedeeltelijke terugkeer van de Joden, van het huis van Juda. En daar ga ik in Ezechiël 37 verder uitgebreid op in. Dus wat wij in onze tijd zien, is als het ware fase 1, als ik het zo noemen mag. Er zijn nu ongeveer 6 miljoen Joden die wonen in het land Israël. En hetzelfde aantal of nog meer woont er buiten. Maar we zien dus in de loop van de laatste, zeg maar ongeveer 150, 130 jaar, een voortdurende toename van het aantal Joden wat terugkeert naar het land. Dus de steden zullen weer bewoond worden, de puinhopen herbouwd worden, inderdaad, het is vandaag aan de dag bezig. Ik zal mensen en dieren op u talrijk maken. Ze zullen zich vermenigvuldigen en vruchtbaar zijn. Dus God zegt, ik zal jullie zegenen. Ik zal het werk van jullie handen zegenen. Jullie zullen vruchtbaar zijn, jullie zullen vermenigvuldigen. Ik zal je bevolken als van ouds en je wel doen meer dan vroeger en je zult weten dat ik de Heere ben. Wat we hier iedere keer zien, in vers 10 en in vers 11 en in vers 12, is dat God zegt, ik zal. Dus wie neemt het initiatief? Zijn dat de Joden die in eerste instantie het initiatief nemen? Nee, het is God zelf die zegt, ik zal je terugbrengen. En dat staat in dat hoofdstuk Ezechiël 36 in vers 24 ook nog uitgebreid. Dan zegt God, ik zal je weghalen uit de volkeren. Ik zal je bijeenvergaderen uit alle landen. Ik zal je brengen naar je eigen land. Wij zitten in dat proces dat God daarmee bezig is. En hij zegt dus in dat kader, ik zal je bevolken als van ouds. Dan moet je je voorstellen, als van ouds, en dan kijk ik even naar de tijd van koning David. Koning David, die berichten die staan allemaal in het boek van de Kronieken, kon een leger op de been brengen van 1,2 miljoen man. Dus dat betekent dat de bevolking van Israël in de tijd van koning David een groot volk was. En we moeten rekenen, dus dat is dus rond 1000 voor Christus, dus dat is 3000 jaar geleden. De bevolking van Israël moet in die tijd al miljoenen mensen hebben omvat. We kunnen niet zeggen precies hoeveel, maar als je alleen al dus 1,2 miljoen soldaten hebt, dan moet je zeg maar dat toch minstens met een 4, 5, 6 keer vermenigvuldigen. Dus laten we zeggen, Israël in de tijd van David omvatte tussen de pakweg 6 en de 8 miljoen mensen. En dat 3000 jaar geleden betekent dat het een groot volk was. En wat zegt God hier? Ik zal je bevolken als van ouds. Dus aan die tijd van David en Salomo. Ik zal je wel doen meer dan vroeger. Dus ik zal je zegenen. En je zult weten dat ik de Heere ben. Met andere woorden, ik neem het initiatief. Ik doe wat ik beloof. En je zult zien dat wat ik beloof, dat ik dat waar maak. Vers 12. Weer dat ik zal. Ik zal mensen op u, die bergen van Israël, verkeren. Wie? En wel, mijn volk Israël. Die zullen u in bezit krijgen. Ge zult hen tot een erfdeel zijn en niet langer van kinderen beroven. Dus God zegt dan, wie zijn het die daar gaan wonen? In die bergen van Israël en in het hele gebied van Israël. Mijn volk Israël. Moet hij vandaag aan de dag eens zeggen tegen de Palestijnse leiders. Tegen Fatah, tegen Hamas, tegen Hezbollah in het zuiden en midden van Libanon. God zegt, dit land zal bewoond worden door mijn volk Israël. Die zullen u in bezit krijgen en jullie bergen zullen hen tot een erfdeel zijn. Dus we zien wat God zegt, staat als het ware haaks op wat wij als vandaag aan de dag politiek correct naar ons toe krijgen via de massacommunicatiemiddelen. Die hebben hele andere ideeën, die spreken over een tweedeling van Israël. En als we kijken wat Ahmadinejad van Iran op dit moment zegt, en ook andere moslimleiders zeggen dat, dan zeggen ze gewoon, Israël, u hebt het pas kunnen lezen, is een kankergezwel. Wij zullen dat kankergezwel eruit halen. Wij zullen de zionistische entiteit, zoals ze dat dan noemen, wij zullen die zionistische entiteit wegvagen en wij zullen het in bezit nemen. Dat is wat u hoort. Dat is wat de massacommunicatiemiddelen vanuit het Midden-Oosten ons laten weten. En we weten ook dat toespraken van moslim-Arabische leiders in het Engels altijd vreedzaam zijn. Maar als ze toespraken doen in het Arabisch, dan is het fel anti-Israël. En dat is triest. Triest voor die mensen zelf. Want als we uitgaan van het woord van God, en als we zien hoe God in de loop van de eeuwen zijn belofte gaf en in de loop van de eeuwen zijn belofte heeft waargemaakt en bezig is waar te maken, dan zien we de triestheid eigenlijk van die Arabische leiders. En Nasser, die heeft heel wat gebrald in de 50er en 60er jaren. Hij zei toen de oorlog van de Zesdaagse Oorlog begon, wij zullen Israël platwalsen. Wij zullen Tel Aviv in bezit nemen en Jeruzalem zal van ons zijn. Zesdaagse oorlog, een grote nederlaag voor Nasser en voor de andere volken, Arabische volken. Waarom? Ze vergeten één ding. Israël staat niet alleen. Ondanks de zonde van Israël, ondanks hun tekorten, ondanks hun gebrekkig kennen van het woord van God. En er zijn veel Joden in Israël, die zijn seculiere Joden. Die zien de Tenach, het Oude Testament, als een soort geschiedenisboek en archeologisch boek. Maar de God van Israël kennen ze niet. Nog niet. Want ook datzelfde Ezechiël 36 zegt, hè, we lazen vers 24, weghaal uit de volkeren en bijeenvergader uit alle landen brengen naar je eigen land. En wat gaat er dan gebeuren? Dan gaat God door en zegt, ik zal rein water over je sprengen, je zult rein worden van al je onreinheden en van al je afgoden zal ik je reinigen. En ik zal je nieuw hart geven, een nieuwe geest in je binnenste. Wanneer gaat dat gebeuren? Als ze in het land zijn. Dus dat we vandaag aan de dag nog heel veel Joden hebben die seculiere Joden zijn, dat is zo, maar het is niet het laatste. God zegt, ik ga je reinigen. Ik ga rein water over je sprengen. Je zult rein worden. Je zult schoon worden. Ik ga je zonde wegwassen. Ik ga je nieuw hart en een nieuwe geest geven. Nou, ondanks het feit dat op dit moment nog veel Joden in Israël, veel Israëli's, de God van Israël niet kennen, gaat God toch door met zijn plan. En het is eigenlijk tot verbazing van hunzelf hoe God gehandeld heeft in 1948. hoe God gehandeld heeft in 1956 bij de Suez-crisis. Hoe God gehandeld heeft in 1967. Er zijn heel wat, en ook in 1973, die Yom Kippur-oorlog. Er zijn heel wat getuigenissen van soldaten en van mensen. Uit al die oorlogen en al die tijden, dat ze de hand van God hebben gezien. Even één voorbeeld. Er was op een gegeven moment in een van de oorlogen een deel van een peloton wat de contact kwijt was geraakt met het rest van het Israëlische leger. En ze zaten in een gebied met heel veel mijnen. Allemaal landmijnen. Dus het was levensgevaarlijk. Ze wisten niet hoe ze moesten. En ze zaten daar. Ja, hoe komen we door die mijnenvelden heen? Hoe moet dat nou? Hoe krijgen we weer dat contact met het leger zelf? Want iedere stap die je zouden kunnen doen was levensgevaarlijk en ze zouden kunnen ontploffen. En wat gebeurt er? Ze zijn daarmee bezig. En ik weet niet of een van die mensen gebeden heeft tot de God van Israël. Daar staat er niet bij. Maar wat gebeurt er? Op dat moment komt er een geweldige wind. En die stuift door dat hele gebied heen. Ze doen hun ogen dicht om al dat stuifzand niet in hun ogen te krijgen. En op een gegeven moment is die wind voorbij. Ze doen hun ogen open. En wat zien ze? Ze zien dat de wind alle stof en al het zand heeft weggeblazen wat over de landmijnen lag. En ze zien overal precies de landmijnen liggen. En zo kunnen ze tussen de landmijnen doorlopend weer terug naar de rest van het leger waar ze hun contact mee waren verloren. Toevallig, die wind, zou je kunnen zeggen. Maar vanuit het woord van God gezien en vanuit de trouw van God aan zijn verbond is het niet toevallig. En zo zijn er honderden verhalen te noemen. Er is een speciale cd van gemaakt waar deze dingen allemaal op staan. God houdt zich aan het verbond. En hij is bezig met dat volk. Die bergen van Israël, die zullen hun takken dragen. Ze zullen vrucht dragen voor het volk. Mijn volk Israël. Dat zijn de lijnen die God geeft. En het is van belang voor ons dat we de lijnen van God heel goed in het oog houden. Wat zegt hij in zijn woord? Wat belooft hij? En die lijnen die staan nogal eens een keertje haaks op de hedendaagse politieke situatie. Maar onze God is de God van eeuwigheid tot in eeuwigheid. Onze God is de Almachtige. Hij is de grote majesteit die spreekt en het is er, die gebiedt en het staat er. Wat voor mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. En die God, die heeft zijn woord gegeven. En het is voor ons goed als wij leren denken vanuit dat woord van God en bidden. En voor het volk Israël en voor de volkeren van rondom. Dat ze samen hun knieën mogen buigen aan de voet van het kruis van onze Heer Jezus Christus. Dat ze hem als het lam van God wat de zonde van de wereld op zich heeft genomen en weggedragen aan Golgotha's kruis zullen zien en kennen en geloven en vertrouwen op dat offer van onze Heer Jezus Christus. Een opdracht, voorbeden voor de gelovigen, ook van vandaag, dat God en Isaac en Ismaël en Israël en de Arabische volkeren aanraakt en tot geloof en bekering brengt. Shalom, shalom, shalom, HaMashiach. Rejoice with Jerusalem, all you that love her. I have set watchmen upon your walls, O Jerusalem. They shall never hold their peace, day or night. Sisu et Jerusalem gilva, uva kolo habe hakolo, habe ha sisu et Jerusalem gilva, gilva kolo habe ha o habe ha sisu et Jerusalem gilva, uva kolo habe hakolo, habe ha sisu et Jerusalem gilva, gilva kolo habe ha. Ik